وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Na hakika Yunus alikuwa miongoni mwa mitume. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, alipokimbia katika jahazi liliosheheni. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ, akaingia katika kupigiwa kura na akawa katika walioshindwa. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, samaki akammeza hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ, na ingelikuwa hakuwa katika wanaomtakasa Mwenyezi Mungu. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, bila shaka angelikaa ndani yake mpaka siku ya kufufuliwa. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ, lakini tulimtupa ufukweni patupu hali ya mgonjwa. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, na tukauotesha juu yake mmea wa kabila ya mungunye. Wa arsalnahu ila miati alfin au yazidun, na tulimtuma kwa watu 100,000 au zaidi. Fa amanu famatta'nahum ila hin, basi wakaamini na tukawastarehesha kwa muda. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ, basi waulize ati Mola wako mlezi ndiye mwenye watoto wa kike na wao wanao watoto wa kiume. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ, au tumewaumba malaika kuwa ni wanawake na wao wakashuhudia. Ala innahum min ifkihim la yaqulun, min ifkihim la yaqulun walada Allah wa innahum lakathibun, ati ni kwa uzushi wao ndio wanasema Mwenyezi Mungu amezaa, ama hakika bila shaka hao ni waongo. Astafa albanati ala albanin, ati ya mikhiari watoto wa kike kuliko wanaume. Ma lakum kaifa tahkumun, mna nini, mna hukumu vipi nyinyi? Afala tadhakkarun, amkumbuki? Am lakum sultanun mubin, au mnayo hoja iliyo wazi? Fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin, basi leteni kitabu chenu kama mnasema kweli. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun, na wameweka mahusiano ya nasaba baina yake na majini, na majini wamekwisha jua bila shaka kuwa wao watahudhurishwa. Subhanallahi amma yasifun, subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu na hayo wanayomsingizia. Illa ibadallahi almukhlasin, isipokuwa waja wa Mwenyezi Mungu waliosafishwa. Fa innakum wama ta'budun, basi hakika nyinyi namna waabudu. Ma antum alayhi bifatinin, amwezi kuwapoteza. Illa man huwa salil jahim, isipokuwa yule atakayeingia motoni. Wama minna illa lahu maqamun ma'lum, na hapana katika sisi ila anapo mahali pake maalum. Wa inna lanahnu saffun, na hakika bila shaka sisi ndio wajipangao safu. Wa inna lanahnu almusabbihun, na hakika sisi ndio wenye kusabih kutakasa. Wa in kanu layakulun, na walikuwapo waliokuwa wakisema. Lau anna indana dhikran minal awwalin,